Ang aking boyfriend, mahilig sa disco. Lagi sa disco, lahat ng Sabado. And when the kids go dancing na, lagi pa siyang nauuna. At ang sayaw pala niya ay mashed potato. Kung batoy, batoy, ang aking boyfriend, ang ruby mong kami. Sa forma, mahirap lamangan. But when we go out, they soul ang medyas. Yan ang boyfriend ko, di ko matake ang gusto. Siya ay in na in, ngunit out pa rin. Ang boyfriend kong baduy, baduy. Ang boyfriend kong kung ba